كيف نستفيد من رمضان؟ میں اور آپ رمضان سے فائدہ کیسے لے سکتے ہیں؟ نیت، ارادہ، خواہشات، تصورات، تخیلات، سوچ کے نحال خانے میں ایک بات لکھ دو، میں کام کروں گا تو رب کی رضا کے لیے کروں گا. یہ دو دعائیں یاد کر لیجئے، کوئی بھی عمل کرے ساتھ یہ کہہ دیا کرے، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد نصيبا. اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اپنی رضا کے لیے خالص فرما لے. اپنے لیے ہی اسے قبول کرنا، کسی کا اس میں حصہ نہ رکھنا کہ کوئی اور بھی میں اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں صرف تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری دعا، اللهم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ الفاظ تم پڑھ لو گے، اذهب اللہ عنک صغار الشرک وکباری، رب تعالیٰ تسے ریاکاری سے بھی محفوظ فرمائیں گے اور شرک سے بھی محفوظ فرمائیں گے.